والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Bir önceki dersimizde isim ve sıfat tevhidi ile alakalı ana bazı başlıklardan bahsetmiştik. Bugünkü konumuzda ise genelde hepimizin aslında genelde Türkiye toplumunda öne çıkan dört tane isim vardır. Yani daha doğrusu öne çıkan dört tane mezhep vardır. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Yani genelde halk arasında bilinen bu dört mezhep vardır. Genelde de maalesef bu dört mezhep imamlarının akidede yani isim ve sıfat tevhidinde ve akidede belli itikatlara, belli mezheplere ayrıldığı iddia ediliyor. Onun için bugünkü dersimizde asıl konumuza geçmeden önce bu dört büyük imamın isim ve sıfat tevhidiyle alakalı, Allah'ın isim ve sıfatıyla alakalı görüşlerini nakledeceğiz inşallah. Yani İmam Ebu Hanife gerçekten birilerinin iddia ettiği gibi Maturidi mi? İmam Şafii radıyallahu anh gerçekten birilerinin iddia ettiği gibi Eş'ari mi? Yoksa aslında bu dört büyük imam tabi'in, etba'u tabi'in, ashab gibi selefiler mi? Yani Allah'ın gerçekten Kur'an'da kendini vasıflandırdığı gibi mi iman ettiler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın emrettiği şekilde Allah'ı isim ve sıfatında kendisine özgün olarak tahsis ettiği isimlere iman ettiği gibi mi iman ettiler? Yoksa bunlar gerçekten mezheplere ayrıldılar mı itikatta? Ona bakacağız. Ha gerçekten baktığımız zaman isim ve sıfat tevhidiyle alakalı bu dört büyük imamın ashabtan, seleften, tabiinden ve peygamberden ayrı düşünmediklerini, tıpkı peygamber gibi düşündüklerini, peygamber gibi kabul ettiklerini de aynı şekilde inşallah onlardan görebiliriz. Öncelikle İmam Ebu Hanife'den başlıyoruz. Neden? Çünkü yaşça İmam Ebu Hanife radıyallahu anh en büyükleridir. Yani zaman olarak onlardan en öncüleridir. Aynı zamanda İmam Ebu Hanife tabiinleri görmüş bir imamdır. Küfe'de yaşamış ama tabiinleri görmüş bir imamdır. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife de tabi'in ve ashab gibi mi inanmış yoksa gerçekten bugün günümüzde birilerinin iddia ettiği gibi ittikatta bir mezhep ayrılığına mı gitmiştir? Ebi Hanife radiyallahu anh raval beyhaki fi kitabihi as-sıfat an-Naim ibni Hammad kâle semi'tu Nuh ibni Ebi Maryam yekul kuntu indi Ebi Hanife evvel ma zahara إذ جاءته امرأة من ترمس كانت تجالس جهما فدخلت الكوفة فأظنني أقول ما رأيت عليها 10,000 نفس فقيل لها إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة فأتته فقالت أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك أين إلهك الذي تعبد فسكت عنها ثم مكث 7 أيام لا يجيبها. Beyhaki'nin sıfat kitabında rivayet ettiği bir makale ile başlıyor Ebu Hanife ile alakalı. Naim İbni Hammad diyor ki ben Nuh İbni Ebi Maryem'den şunu duydum. O da Ebu Hanife radıyallahu anh'ın yanında oturduğunu ve birden Tirmiz'den bir kadın geldiğini, kadın çok fazla sorularla Kufe'ye geldiğini ve çok farklı farklı sorular sorduğunu, insanların da bu kadına senin sorularına makul olan, ilimli olan ve makul cevaplar veren bir insan var burada. Ona git, bütün sorularının cevabını onda bulursun. Ve bu kadın normalde Cehm İbni Safvan'la oturan, yani onun etbaına takılan, onunla yaşayan. Cehm İbni Safvan kimdir? O dönem Allah'ın sıfatlarını ta'til eden, Allah'ın ayetlerini tahrif eden, ta'til eden bir insandır. Ve İmam Ebu Hanife radıyallahu anh'a geldiğinde bu kadın İmam Ebu Hanife'ye bakıp şunu diyor. Sen mi insanlara makul olanı söylüyorsun? Sen mi insanlara dinini öğretiyorsun? Ki sen daha ibadet ettiğin Rabbinin nerede olduğunu bilmiyorsun. Ve Ebu Hanife radıyallahu anh bu kadının bu sorusuna uzun bir süre sessiz kaldığını, hatta 7 gün cevap vermediğini ve ondan sonra çıkıp şöyle dediğini rivayet ediyor. Tümme kharaca ileyna, 7 gün sonra İmam Ebu Hanife radıyallahu anh diyor, çıktı. Ve kad vada'a kitaben inna Allah azze ve celle fis sema dunel ard. Ve şunu söyledi. İnna Allah azze ve celle fis sema. Allah azze ve celle subhanehu göklerdedir. Dunel ard. Yerlerde değil. Fekale lehu racul araeyte kavlullahi teala ve hu me'akum eynema kuntum. Ve başka biri İmam Ebu Hanife'ye şu soruyu sordu diyor. Ve huve me'akum eynema kuntum. O, sen bu ayeti bilmiyor musun? Siz neredeyseniz Allah sizinle beraberdir. Buna rağmen sen nasıl Allah'ın semada yani göklerde olduğunu söylüyorsun? Kale huve İmam Ebu Hanife radiyallahu anh bu adama da makul bir cevap veriyor. Thümme kal huve kema tektub ila racul inni ma'ak ve ente gaibun an. Bu diyor. Senin şu sözüne benziyor. Yani insanların şu sözü vardır. Birine mektup yazıyorsun, diyorsun ki sen burada değilsin. Ben bunu sana yazıyorum. Ben her zaman senin yanındayım. Ama sen onun yanında olamazsın. Ama ona yazı olarak yazıyorsun. Allah bu ayette bunu kastediyor diyor. Ama geri kalan ayetlerinde Allah arşa istiva ettiğini, arşın gökyüzünde olduğunu ve Allah gökyüzündedir. ثم قال البيهقي İmam Beyhaki bunu rivayet ettikten sonraki ki bu rivayet İmam Beyhaki'nin kitabında naklettiğini söylemiştik. لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفع عن الله عز وجل. İmam Ebu Hanife radıyallahu anh diyor. Allah azze ve subhanahu teala'dan nef ettiği yani kendisine layık olmayan o sıfatı ondan nef ettiğinde çok büyük isabet etmiştir. Min kavni fil ard. Yani Allah'ın yeryüzünde olması, yerde olduğunu Allah'tan nef ederek büyük isabet etmiştir. Çünkü Allah semadadır, göktedir. Ve asabe fima dekere min te'vilil ayet. Ve neredeyseniz Allah sizinle beraberdir ayetinde ise yaptığı tevilde de büyük bir isabet etmiştir diyor. Ve yine İmam Ebu Hanife'nin de meşhur rivayet vardır Fıkhul Ekber'de ki bir başka bir rivayette. An Ebi Muti' el-Hakem İbni Abdillahi el-Balhi kâle se'eltu Ebu Hanife ammen yekul la a'rifu Rabbi fissemâ ev fil ard. Hakim İbni Abdillah el-Belhi diyor ki ben İmam Ebu Hanife radıyallahu anh'a sordum. Bu İmam Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber kitabında geçen bir paragraf. Ammen yekul. Kimle alakalı sordum? Şu konuyla alakalı. La a'rifu Rabbi fissemâ'u fil ard. Rabbimin gökte mi yerde mi olduğunu bilmiyorum kişinin durumunu sordum. Yani biri gelip şunu sorarsa. Ben Rabbim yer göklerde midir, yerlerde midir bilmiyorum. Bu kişinin durumunu sordum. Bu kişinin durumu nedir diye sorduğumda kâle kad kafar. Ebu Hanife radıyallahu anh'ın verdiği cevap şu. Bu kişi kafir olmuştur. Yani Rabbinin göklerde mi, yerlerde mi olduğu bilmeyen, yani Rabbinin göklerde olduğuna inanmayan, bilmeyen kişi için Ebu Hanife radıyallahu anh ne diyor? Kad kafar. Bu kişi kafir olmuştur diyor. İnna Allah Teala yekul, delilini şu ayeti getiriyor. Çünkü Allah Teala diyor ki: "Er-Rahmanu alel arşi istava." Allah arşa istiva etmiştir ve arşı da göklerdedir. Kim Rabbinin yerde mi, gökte mi olduğunu bilmiyorsa, yani bu Rabbinin göklerde olduğunu inkar ediyor demektir. Çünkü bilmiyor. Ve İmam Ebu Hanife radıyallahu anh bu kişinin kafir olduğunu söylüyor. "Ve arşuhu fawqa's semawat." Allah'ın arşı ise 7 kat göğün üstündedir. Yani göklerdedir, yerlerde değildir. Yani gök olarak bildiğimiz şey her zaman üsttür, yüksektedir. aladır, üsttedir. Bazen hani dünya şeye baktığımız zaman işte farklı farklı gezegenler olur. Bazı gezegenler için alta üste fark etmiyor. Yani Allah için tarif edilen, Allah kendine özgün tarif ettiği mekan her zaman yükseklerde olan mekandır. Allah hiçbir zaman kendi yarattığı yaratıklarla aynı zeminde olmadığını söylüyor. Allah her zaman o yaratıklardan daha üstün, daha ulu, daha yüksek mekanda olduğunu bu ayetiyle bize bildiriyor. Bu ve buna benzer başka ayetlerle. فَقُلْتُ اِنَّهُ يَقُولُ Devam ediyor. Hakem İbni Abdillah el-Belhi devam ediyor. Diyor ki ben soruma devam ettim. Bu kişi şayet başka bir kişi şöyle söylüyorsa اِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ Allah arşın üstündedir. وَلَكِنَّهُ قَالْ Fakat kişi şöyle söylerse لَا اَدْرِ الْعَرْشَ فِي السَّمَاءً فِي الْاَرْضِ Ama arşın gökte mi yerde mi olduğunu bilmiyorum derse bunun durumu ne olur? قَالْ İmam Ebu Hanife şöyle diyor اِذَا اَنْكَرَ اَنَّهُ فِي السَّمَاءً Arşın gökyüzünde olduğunu inkar ederse fakat kafar. Bununla muhakkak ki kafir olmuştur. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى فِي اَعْلَى الْعِلِّيِّينَ Çünkü Allah yükseklerin en yüksek yükseğindedir. Yükseklerin en yükseğindedir. وَاَنَّهُ يَدْعِ مَنْ اَعْلَى لَا مَنْ اَسْفَلْ Allah aşağıları değil, yukarılarda olmayı kabul ediyor. Aşağılarda olmayı asla kabul etmez. Onun için kim Allah'ın gökte olduğunu inkar ederse, İmam Ebu Hanife radıyallahu anh bunu bu kişinin kafir olduğunu söylüyor. وَفِي لَفْزٍ Başka bir lafızda سَأَلْتُ اَبَا حَنِفَ اَمَّنْ يَقُولُ لَا عَارِفُ رَبِّي فِي سَمَاءُ فِي الْاَرْضِ قَالَ قَدْ كَفَرْ لِأَنَّ اللّٰهُ تَعَالَى يَقُولَ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوَى Yine başka bir kişinin, yine Fıkhul-u Ekber'de geçen başka bir ibare, aynı buna benzer. Biri Ebu Hanife'ye sorduğunda, kişi Rabbinin gökte mi yerde mi olduğunu bilmediğini söylüyorsa, İmam Ebu Hanife radıyallahu anh bu kişinin kafir olduğunu söylüyor. Aynı İmam Ebu Hanife gibi İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed de aynı görüşteler. Onların daha farklı görüşleri de vardır. Ama hepsinin görüşleri budur. Bunlara baktığımız zaman Ebu Hanife'nin gerçekten ashab gibi düşündüğümü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine vahyedilen Kur'an'ı anlattığı gibi mi düşündü yoksa birilerin günümüzde iddia ettiği gibi Ebu Hanife'nin ayetleri tevil ettiğini, tatil ettiğini yani maturidi diye tabir edilen akideye mi sahip olduğunu mu daha iyi görebiliyoruz. İmam Ebu Hanife'den okuduğumuzda, onun kendisinden baktığımızda İmam Ebu Hanife birilerinin iddia ettiği gibi maturidi falan değildir. Bilakis bu konuda daha sonra göreceğiz. İmam Şafii'den, İmam Ahmed İbni Hanbel'den çok daha net tavrını ortaya koyuyor. Neden? Çünkü İmam Ebu Hanife tabiinleri gören, tabiinlerden hadis rivayet eden bir alimdir. Ve isim ve sıfat konusunda asla ve asla iddia edildiği gibi maturidiler gibi düşünmüyor. Tam tersine ashab gibi düşünüyor, peygamber gibi düşünüyor ve Allah'ın kendisine tahsis ettiği sıfatları aynı şekilde Ebu Hanife de kabul ediyor. Ama toplum öyle demiyor ki, Mustafa abi diyor ki, biz itikatta maturidi, amelde hanefi. O nasıl olur? Bunlar evet, sonradan... Öyle diyorlar ama İmam-ı Azam'ın maturidi olduğunu zannediyor. Zaten demin hani asıl isim ve sıfat tevhidini açıklamaya girmeden önce hani ashabı bıraktık. Ashabın düşüncesini anlatacağız. Hadisler, ayetleri açıklayacağız. Onları da bıraktık. Hadisleri de, ayetleri açıklayan hadisleri de bıraktık. Yani bunu açıklamamın sebebi zaten o. Yani Ebu Hanife'nin toplumun iddia ettiği gibi bir insan olmadığını, İmam Muhammed'in, İmam Ebu Yusuf'un birilerinin iddia ettiği gibi maturidi olmadıklarını, tamamen ashab gibi düşündüğünü, yani ayetleri, özellikle isim ve sıfat tevhidiyle alakalı ayetleri tevil etmediklerini, ayette geldiği gibi kabul ettiklerini, hatta verdiğimiz bu örnek başka örnekler de var. Elle alakalı örnek var. Yine Fıkhul Ekber'de geçen başka örnek. Yani bütün bu örneklere baktığımız zaman İmam Ebu Hanife'nin birilerinin iddia ettiği gibi biri değildir. Yani dolayısıyla İslam'da ittikadın mezhebinin olmadığını, ittikad yani tevhid, uluhiyet, rububiyet, isim ve sıfat tek olduğunu, bunun ayrılamayacağını ama ameli konular farklılaşabileceğini, farklı farklı içtihatların amellerde olabileceğini ama ittikatta, tevhidde asla ve asla olmayacağını göreceğiz. Onun için bu dört hani meşhur, çünkü başka imamların sözleri de var, başka işte hadis alimlerinin sözleri de vardır hani isim ve sıfat tevhidiyle alakalı ama benim özellikle bu dördünü tercih etmemin sebebi bu zaten. Birilerinin iddiasının aksine olan şeydir. Yine ve fil fıkhıl ekber eydan, fıkhıl ekberde yine geçen başka bir paragraf. En Ebi Hanife la yusifullahu bis sıfatil mahlukin. Allah insanların yani yarattığı insanların sıfatlarıyla sıfatlandırılmaz. وَلَا يُقَالْ اِنَّ يَدُهُ قُدْرَتُهُ Allah'ın eli kudretidir de denilmez. Çünkü Maturidiler nasıl tevil ediyorlar? Allah'ın elini yerine ne olarak tevil ediyorlar? Kudret olarak tevil ediyorlar. وَلَا نِعْمَتُهُ Allah'ın elinden kasıt nimeti de değildir. Bu şekilde tevil edilemez diyor. لِأَنَّ فِي اِبْتَالُ السِّفَّةِ Çünkü bunda İmam Ebu Hanife radıyallahu diyor ki Allah'ın el sıfatını iptal etmek vardır. Ve huve kavlu ehlil kader. Bu sapık kaderiye fırkasının görüşüdür diyor. Ve li'tizal mu'tezilenin görüşüdür. Velakin yeduhu sifetuhu bila keyf. Fakat Allah'ın eli Allah'ın sıfatıdır ama keyfiyeti bizim için makul değildir. Keyfiyeti nasıldır biz onu bilmeyiz. Ama Allah'ın eli vardır. Bu Allah'ın bir sıfatıdır. Bu güç ya da nimet diye tevil edilemez. Bu diyor kaderiye mutezilenin görüşüdür. Ama elin Allah'ın eli Allah'ın bir sıfatıdır. Ama onun keyfiyeti biz bilmeyiz. Ve kâle fi fıkhıl ekber'den yine fıkhıl ekber'de yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Fetih. 10. ayette olduğu gibi. Leyset ke eydi halkihi. Allah'ın eli yarattığı insanların eli gibi değildir. Ve huve halikul eyd. Çünkü Allah ellerin yaratıcısıdır. Onun için Allah'ın elinin keyfiyeti, mahiyeti yarattığı ellere benzemez. Niye? Biz başta ne dedik? Yani Ebu Hanife'nin sözü. Allah'ın sıfatları yarattığı insanların sıfatlarına benzemez. Allah'ın sıfatları her zaman yarattığı insanların sıfatlarının neyindedir? Tamamen dışındadır. وَوَجْهُ لَيْسَكَ وَجْهِ خَلْقِهِ Allah'ın yüzü yarattığı insanların yüzü gibi değildir. Allah'ın yüzü vardır ama onun keyfiyetini biz bilmeyiz. Allah insanların yüzlerini yaratmıştır ama Allah'ın yüzü yarattığı yüzlere benzemez. Yüz Allah'ın bir vasfıdır. Bu vasıf ondan nef edilemez. Ama herhangi bir yarattığı yüze de benzemez. وَهُوَ خَالِقُ كُلُّ الْوُجُهُ Çünkü Allah bütün yüzleri yaratandır. İnsanların yüzlerini, hayvanların yüzlerini, cinlerin yüzlerini, meleklerin yüzlerini, haşeratların yüzlerini vesaire vesaire. Yani yarattığı her şeyin yüzünü yaratandır. Ama Allah'ın yüzü yarattığı yüzlere benzemez. Allah'ın yüz sıfatı vardır. Biz bunu Allah'tan nefret edemeyiz. Ama Allah'ın yüz sıfatının yarattığı yüz sıfatlara asla ve asla benzemez. Biz bunun keyfiyetini akledemeyiz. Onun için Allah bize emrettiği şey Allah'ın yarattıklarında tefekkür etmemizdir. Tedebbür etmemizdir. Allah'ın zatında değil. Biz Allah'ın elinin keyfiyetinde oturup düşünemeyiz. Ama Allah bize nasıl bu eli vermiş, bunun keyfiyetiyle alakalı oturup düşünüp ibret alabiliriz. Ama Allah'ın zatıyla alakalı değil. Niye? Leyse kemisli şeyun ve huve semi'ul basir. Çünkü Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur. Leyse kemisli şeyun, Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. Ve huve semi'ul basir. Allah duyandır ve işitendir. Görendir. Demek ki duymak da, bak Allah'ın duyma vasfı da var bu ayete baktığımız zaman. İkinci bir vasıf çıkıyor, sıfat çıkıyor karşımıza. Nedir? Duyma. Görme. Allah'ın duyma sıfatı vardır. Allah her şeyi duyar. Ama Allah'ın duyması insanların, yarattığı kulların duyması gibi değildir. Allah görendir. Allah'ın görmesi yarattığı insanların görmesi gibi değildir. وَقَالَ فِي فِقْهِ الْاَكْبَرَ اَيْدًا Devam ediyor. Yine Fıkhı l-Ekber'de İmam Ebu Hanife'den rivayet edilen. وَلَهُ تَعَالَ يَدُّنْ وَوَجْهُنْ وَنَفْسُنْ بِلَا كَيْفِ Allah'ın eli vardır, yüzü vardır ama bunların keyfiyeti biz bilmeyiz. Allah'ın eli, yüzü ve diğer sıfatları yarattığı insanların sıfatına benzemez. زَكَرَ اللّٰهُ تَعَالَ فِي الْقُرْآنِ Allah kendine özgün olan bu sıfatları kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de zikretmiştir. Ve bunlar mesela nedir? Gadab, rıda, kada, kudret. Bütün bunlar Allah'ın, yani kızmak Allah'ın bir sıfatındadır. Razı olmak Allah'ın bir sıfatındadır. Bir şeye hüküm vermek Allah'ın bir sıfatındadır. Bir şeyi takdir etmek Allah'ın bir sıfatındadır. Ama bütün bu sıfatlar Allah Kur'an'da kendine özgün bir biçimde tarif etmiştir. Biz ise Allah'ın bu sıfatlarını, Allah'ın muradı ne ise bu sıfatlardan biz o şekilde iman ederiz ve bunları herhangi bir tevil, herhangi bir tahrif, herhangi bir tatil yapmadan Allah'ın muradı üzerine ne ise iman eder ve Allah'ın bu vasıflarını Allah'a tahsis ederiz. Ama şunun keyfiyetini bilmeyiz. Bu vasıflar Allah'ın kızması nasıl biz bunu bilmeyiz. Niye? Çünkü Allah insanlar yaratmış, hayvanlar yaratmış. Mahlukatlar yaratmış ve bunlara bu vasıftan vermiştir. İnsanlar kızabiliyor mu? Kızabiliyor. Hayvanlar kızabiliyor mu? Hayvanlar da kızıyor. Ama Allah'ın kızması, bunun keyfiyeti bunlara benzemez. Niye? Çünkü Allah hiçbir sıfatında yarattığı vasıflara benzemez. Ve biz bu şekilde Allah'ın sıfatlarına iman ediyoruz. Tahrif ve taatil etmiyoruz. Yani Allah'ın bu sıfatlarını başka bir şeylere tevil etmiyoruz. Daha yakın. O da gelecek. Yani o ayetlere gelme. Sadece alimlerin görüşü. İşte bütün bunlar, yani buraya kadar zikrettiğim bütün bu görüşler, daha zikretmediğim birçok görüş de var. Bütün bunlar İmam Ebu Hanife'nin Fıkhı'l-Ekber'de rivayet ettiği, kendi diliyle, kendi tanımıyla anlattığı görüşleridir. Yani İmam Ebu Hanife radıyallahu anh selefin, yani ashabın inandığı gibi isim ve sıfat tevhidine inanıyor. Birilerinin iddia ettiği gibi, günümüzde birilerinin iddia ettiği gibi Maturidi değildir. Açıkçası Allah'ın sıfatlarını tevil eden değildir. Bu, yani böyle lanse edilse dahi bu yanlıştır. İmam Ebu Hanife kesinlikle öyle bir özelliği yoktur. İmam Malik İbni Enes, yani Maliki mezhebi diye tanımladığımız, kendisine nispet edilen, Maliki mezhebine nispet edildiği İmam Malik İbni Enes de aynı görüşte. İmam Malik bin Enes için genelde ulema ondan bahsederken edeble bahseder, İmam-ı Darül Hicre derler. Yani İmam Malik Medine'de yaşadığı için Darül Hicre Medine demektir. Yani Mekke, Müslümanların hicret ettiği mekan, diyar. Onun için Malik İbni Enes Medine'de yaşadığından dolayı insanlar Malik İbni Enes'ten bahsederken İmam-ı Darül Hicre derler. Yani hicret diyarının imamı. Radiyallahu anh, Allah kendisinden razı olsun. Kal Abdullah İbni Nafi' kale Malik İbni Enes Allahu fissema ve ilmuhu fi kulli mekan. Malik İbni Enes'ten rivayet ediyor. Diyor ki Allah göklerdedir ve ilmuhu fi kulli mekan. Onun ilmi ise her yerdedir. Yani Allah göklerde kendisi, Ama ilmi her yeri kuşatır. Her yeri ihata eder. Allah nerede, hangi anda ne olduğunun ilmini hepsini kendi indinde cari etmiştir, ihata etmiş ve bunu biliyor. La yahlu minhu şey. Hiçbir şey Allah'ın ilminin, bilgisinin dışında değildir. Ama Allah'ın kendisi nerededir? Göklerdedir diyor. Yine Ravaha Abdullah İbn İmam Ahmed ve Ravaha Ebu Şeyh el-Esfahani ve Ebu Bekir el-Beyhaki en Yahya İbn Yahya قال كنا عند مالك ابن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى. Yine Ebu Bekir el-Beyhaki, Yahya İbn Yahya bunlar diyorlar ki biz bir gün Malik İbni Enes radıyallahu anh'ın yanında oturuyorduk ve adamın biri geldi şöyle bir soru sordu. Ya Ebu Abdallah, İmam Malik İbni Enes'in künyesi de İmam Ebu Abdallah'tır. Yani aynı şekilde İmam Ahmed İbni Hanbel'in künyesi de Ebu Abdallah'tır. Sordular, ey Abdullah'ın babası, Ar-Rahmanu alel arşi isteva. Allah, Rahman, arşa istiva etmiştir. Bunu ve keyfe istiva. Allah'ın arşa istiva etmesi nasıl olur? Soru olarak soruyor. Fattaraka Malik bi ra'sihi hatta alahu rahda. Thumma kal, İmam Malik ibn el-Enes bu sorudan çok ciddi, böyle sert bir şekilde kızdığını ifade ederek şunu söyledi. Thumma kal, el istiva gayru meçhul. İstiva, yani bir şeye istiva etmek, bir şeyi ihate etmek, bir şeyin üstüne oturmak, bu bilinmeyen bir şey değildir. Fakat vel keyfu gayru me'akul. Ama Allah için bunun keyfiyeti gayru me'akuldur. Yani bizim insanoğlunun bu kıt aklının, beyninin idrak edemeyeceği şekildedir. İnsanoğlunun aklının bu keyfiyetin, istivanın, Allah'ın arşa oturmasının, istiva etmesinin insanoğlunun aklının idrak edemeyeceği şeydir diyor. Gayru me'akul diyor. Yani insanoğlu bunu aklıyla idrak edemez asla ve asla. وَالْاِمَانُ بِهِ وَاجِبْ. Allah'ın arşa istiva ettiğine iman etmek ise vaciptir. وَالْسُؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Bu tarz sorular sormak da bidattır. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarıyla alakalı sorular sormak da bidattır diyor. Yani Allah arşa istiva etmiştir, bu bitmiş. Mümin buna Allah'ın irade ettiği şekliyle iman eder. Mümin bunun şeklini, keyfiyetini sorgulamaz, soru olarak sormaz diyor İmam Malik. Bu tarz soru sormak da diyor bidattır. Ve bidat ehlinin وَلَا اَرَاكَ اِلَّا مُبْتَدِعًا. Ben seni normal bir insan olarak görmüyorum diyor. Bidat ehli olarak görüyorum diyor bu soru sorana. فَاَمَرَ بِهِ اَنْ يَخْرُجُ. Ve onu meclisinden ne yapıyor? Kalk çık diyor. Yani bizim halk dilimizle meclisinde ne yapıyor? Kovuyor. İşte İmam Malik İbni Enes bu. Allah'ın kendisine taksis ettiği isim ve sıfatlara iman etmenin vacip olduğunu söylüyor. Yani Allah yedullahi fevku eydihim demişse, Allah'ın elleri onların ellerinin üstündedir demişse, Allah'ın eli vardır. Mümin bu şekilde buna iman eder. Bu elin keyfiyetiyle alakalı soru sormak bidattır diyor. Ve dolayısıyla bidat ehlinin de Müslümanların meclisinde oturması doğru değildir diyor. Suçtur. Böyle bir soru soran birinde ne yapıyor? Kovuyor. Biz bundan da şunu anlıyoruz. İmam Malik de ne Maturididir ne Eş'aridir. O da değildir. Niye? Çünkü görüşlerine baktığımız zaman bir sürü görüşleri vardır. Hepsinde o da aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın isim ve sıfatlarını Allah'ın indirdiği şekliyle, Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyettiği şekliyle iman edilmesi gerektiğini söylüyor. O şekil iman etmenin vacip olduğunu söylüyor. Ve bunun keyfiyetiyle alakalı, bunun şekliyle alakalı soru sormanın da bidat olduğunu söylüyor. Ama Eş'ari ve Maturidilere baktığımız zaman ne yapıyorlar? Onlar Allah'ın bu sıfatlarını tevil ediyorlar. Elden kasıt kudret, istivadan kasıt istila. Farklı farklı şeyler öne sürüyorlar. Yani Allah'ın kendine isim olarak, sıfat olarak tahsis ettiği isimleri tatil ediyorlar. Yani Allah'tan alıkoyup, çünkü onlara göre, yani onlar farklı tevillere gidiyorlar. Aklen gittiği teviller bir şekilde elin insan eline benzeyeceğini, dolayısıyla bunun da Allah'ın elinin insanın eline benzemenin örnek caiz olmadığını vesaire bu şekilde gidiyorlar. Ama selefe baktığımız zaman, yani İmam Malik İbni Enes, İmam Ebu Hanife, bunlara baktığımız zaman bunlar ashabın iman ettiği gibi iman ediyorlar. Ve bunların baktığımız zaman ikisinin fıkıh olarak görüşlerinde çok farklılıklar vardır. Bir namaz kılma şeklinde aralarında çok farklı farklar vardır. İmam Ebu Hanife ile İmam Malik İbni Enes ile arasında. Ama tevhide baktığımız zaman, itikada yani akideye baktığımız zaman, ki bu isim ve sıfat tevhididir, baktığımız zaman aralarında herhangi bir fark yoktur. İkisi de aynı inanıyor. İkisinin sözleri arasında herhangi bir fark yoktur. Baktığımız zaman ikisinin sözleri aynıdır. Yine Malik İbni Enes radıyallahu anhu'nun el-istiva gayru meçhul vel-keyfu gayru ma'kul muvafihun li-kavlil-baqin. İmam Malik İbni Enes'in istiva bilinen bir şeydir. Yani gaybi olan, meçhul olan bir şey değildir. Ama keyfiyeti aklın, idrakinin dışındadır. Sözüne baktığımız zaman genel selefin, ashabın hepsinin sözlerine muvafıktır. Çünkü hepsi aynı şeyi söylüyor. Yine İmam Muhammed bin İdris Eş-Şafii radıyallahu anh, onun sözlerine baktığımız zaman o da bunlardan farklı söylemiyor. Reva Şeyhul İslam Ebu Hasan el-Mekari an Ebi Şuayb ve Ebi Thawr kilahuma an Muhammed ibn İdris rahimahullah kal el-kavlu fi sünneh elleti ena aleyha ve ra'eytu aleyha lezine ra'eytuhum mithl Süfyan ve Malik ve gayrihima el-iqraru bi şehadeti en la ilahe illallah ve anna Muhammeden Resulullah وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء وذكر سائر الاعتقاد. Yine İmam Muhammed bin İdris, yani bizim tabirimizle İmam Şafii radıyallahu anh'tan gelen Ebu Hasan el-Mekari, Ebi Şuayb ve Ebi Thawr'dan rivayet ettiği, naklettiği, yani İmam Şafii'nin onların yanında naklettiği, zikrettiği sözleri naklederek şöyle diyor. İkisi de Muhammed İbni İdris radıyallahu anh'ın yanında olduğunu söylüyorlar. Şöyle diyorlar. İmam Muhammed bin İdris, yani İmam Şafii şöyle dediğini naklediyorlar. El-kavlu fi sünne elleti ene aleyha, benim üzerine olduğum söz, benim üzerine olduğum mezhep sünnet olandır. Yani ashabın, peygamberin ve ashabının üzerine olduğu sözdür. وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا الَّذ۪ينَ رَأَيْتَهُمْ. Ben gördüklerimin hepsi de aynı mezhep üzerineler. Süfyan el-Sevri, Malik İbni Enes ve gayrihuma ve onların dışındaki bütün tabiinleri zikrediyor. O da nedir? Budur. El-iqrar bi şehadeti en la ilahe illallah. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına iman getirmek, şehadet etmek. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet getirmek. Ve ennallah ala arşihi. Bizim konumuz. Allah arşının üzerinde olduğuna iman etmek. Ve arşı da fi semaihi, Allah'ın yarattığı gökte olduğuna iman etmek. Allah'ın yakrubu min halqihi keyfe şa, Allah kullarına dilediği gibi yaklaştığına inanmak. Ve yenzilu ile sema'i dünya keyfe şa, Allah dünya semasına istediği şekilde iner, buna iman etmek ve konuyu bu şekilde zikrediyor. Yani İmam Şafii'ye de baktığımız zaman o da aynı şekilde öbür imamların anlattığı gibi Allah'ın kendine taksis ettiği vasıflara Allah'ın muradı üzerine iman etmektir. Allah dünya semasına ineceğini söylüyor ayette. Biz bunun keyfiyetini bilmiyoruz. Allah nasıl isterse. Allah kullarıyla beraber olduğunu söylüyor. Yakın olduğunu söylüyor. Biz bunun keyfiyetini bilmeyiz. Allah nasıl dilerse öyle yaklaşır kullarına. Allah arşına istiva etmiş. Arşı da semadadır. Bunun keyfiyetini biz bilmiyoruz. Allah nasıl dilemişse, çünkü arşı da yaratan Allah'tır. Semayı da, yani göğü de yaratan Allah'tır. Ona istiva etmenin keyfiyetinde Allah nasıl dilerse öyle istiva eder. Biz bunun keyfiyetini bilmiyoruz. Ama bunlara iman etmek ise vaciptir. Allah'ın murad ettiği şekilde iman etmek ise nedir? Vaciptir. İmam Şafii'ye de baktığımız zaman birilerinin iddia ettiği gibi İmam Şafii radıyallahu anh eşari değildir. Niye? Çünkü eşariler de Allah'ın isim ve sıfatlarını tevil ediyorlar. Kimini taattil ediyorlar, kimini tahrif ediyorlar. Ama İmam Şafii'ye baktığımız zaman onda öyle bir vasıf söz konusu değildir. Fazla vakit almasın diye özetle geçiyorum. Çünkü buna benzer, yani genelde tekrar ama farklı yerlerde aynı şekilde farklı görüşleri vardır. İmam Ahmed İbn Hanbel'e baktığımız zaman o da aynı görüştedir. حدثنا يوسف ابن موسى قال أخبرنا عبد الله ابن أحمد قلت لأبي ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه باين من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان قال نعم عبد الله ابن أحمد ابن حنبل أحمد ابن حنبل'in oğlu Abdullah o da onun en gözde öğrencilerinden ve Hanbeli mezhebinde en ünlü alimlerden bir tanesidir. Diyor ki ben babama şunu sordum. Rabbuna tebareke ve teala, Rabbimiz azze ve celle fevka sema-i sabiye, yedi gökün üstündedir. Ala arşi, arşının üstündedir. Ba'inun min halkihi, yarattıklarına benzemekten tamamen münezzehtir. Ve kudretuhu ve ilmuhu bi kulli mekan, onun gücü ve ilmi her yerdedir. Öyle midir diye sordum diyor babama. Kâle na'am. Evet dedi. La yahlu şey'un min ilmihi. Hiçbir şey onun ilminden boş değildir. Ve o yedi kat semada arşının üstündedir. Baktığımız zaman İmam Ahmed İbn Hanbel de aynı şeyi söylüyor. Yani o da İmam Ebu Hanife'nin, İmam Malik'in, İmam Şafii'nin söylediklerinin aynısını söylüyor. Yine Ar-Rahmanu alel arşi isteva ve huvallahu fis semavati ve fil ard. Yani bütün bu ayetleri İmam Ahmed radıyallahu anh açıklarken Allah'ın arşına istiva ettiğini, arşın gökyüzünde olduğunu, buna iman etmenin vacip olduğunu ama bunun keyfiyetinin ise farklı, bizim aklımızın idrak edemeyeceğini söylüyor. Biz bunun keyfiyetini bilmiyoruz. Ama bu şekil, Allah'ın murad ettiği şekliyle buna iman etmek nedir? Vacip olduğunu söylüyor. Ve kâle, eydan, seeltu Ebu Abdallah anil ehadith leti تروي إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا إن الله يرى في إن الله يرى في الآخرة وإن الله يدع قدمه وأشباه هذه الأحاديث فقال أبو عبد الله نؤمن بها هنا إمام أحمد بن حنبل bu hadislerle alakalı soruyorlar hadislerine إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا Allah dünya semasına iner. İnne Allah yura fil ahire. Allah ahirete müminlere gözükür. Ve inne Allah yed'u kademuhu. Allah ayağını koyar. Ve eşbehu hadil ehadis. Bu hadislerin benzeri olan hadisleri diyor sordum. Fekale Ebu Abdullah İmam Ahmed. Şunu dedi. Nü'minu biha. Biz bu hadislerde geldiği gibi Allah'a iman ederiz. Zikr varid olduğu şekliyle Allah'a iman ederiz. Ve nusaddiku ve biz bunları doğrularız. Ve la nuraddu minha şey'en. Ve bu hadislerden herhangi bir şeyi de inkar etmeyiz. Ve ne'lem, biz şunu da biliyoruz. Enne ma ca'e bihi rasul hak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği, peygamberin getirdiği her şeyin hak olduğunu da biz biliyoruz. Ve la neruddu alallahi kavlehu. Biz Allah'ın sözünü Allah'a iade etmeyiz. Ve la yusifu bi ekseri mimma vasafa bihi nefsehu. Biz Allah'ın kendi nefsini ne vasıflandırdığından başka bir şekilde Allah'ı vasıflandırmayız. Bila haddin ve la gıyabe. Leyse kemitli şeyun ve huve semi'ul basir. Allah'ın benzeri, eşi ve benzeri yoktur. Allah duyandır, görendir, işitendir. Ve İmam Ahmed'e baktığımız zaman Allah kendisini nasıl vasıflandırmışsa biz öyle iman ediyoruz diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı nasıl tabir etmişse, tasvir etmişse biz o şekilde iman ediyoruz. Biz ashaba baktığımız zaman bu hadisleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına anlattığı zaman hiçbir ashabtan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların keyfiyetinin sorduğunu göremeyiz. Neden? Çünkü ashab peygamberin getirdiği her şeyin hak olduğuna inanıyor. Ve peygamberin ağzından çıkan bütün cümlelerin doğru olduğuna iman edip susuyordu. Biz de o şekilde inanıyoruz, o şekilde iman ediyoruz ve susuyoruz diyor. Allah kendisini bazı ayetlerde kendisine vasıflar vermiştir. Demin söylediğimiz örneklerde gibi. El sıfatı, ayak sıfatı, yüz sıfatı, arşta olma, gökte olma sıfatı. Bütün bunları Allah kendisine bu şekilde kendisini Kur'an'da vasıflandırmıştır. Ve biz diyor İmam Ahmed, Allah'ın sözünü Allah'a iade etmeyiz. Yani biz haşa elden kasıt kudrettir dersek diyor, o anlama geliyor bu söz. Biz Allah'ın kendisine taksis ettiği, kendisini vasıflandırdığı bu sözünü iade ediyoruz Allah'a. Niye? Allah yadullahi fevka eydihim diyor. Allah'ın eli onların elinin üstündedir diyor. Biz buradan elden kasıt Allah'ın kudreti, gücü, nimeti dersek haşa Allah'ın sözünü Allah'a iade etmiş oluruz. Biz böyle yapmayız diyor. Biz Allah kendisini neyle vasıflandırmışsa biz o vasfı kabul eder ve öyle iman ederiz diyor. Şimdi İmam Ahmed'in de görüşlerine baktığımız zaman İmam Ahmed İbni Hanbel de bir önceki zikrettiğimiz üç büyük alimlerimiz gibi ne Maturididir ne Eş'aridir. Demek ki o zaman genel olarak baktığımız zaman peygamber, ashabı, tabi'in, etba'u tabi'in, bu büyük imamlara kadar ki sürece baktığımız zaman hiçbiri günümüzde iddia edildiği gibi ne Maturidi ne Eş'aridirler. Bunların hepsi Allah'ın kendisine vasıflandırdığı şekliyle Allah'a iman etmişlerdir. Allah kendisini neyle vasıflandırmışsa onlar da o şekil iman etmişler ve bu vasıfların keyfiyetini asla ve asla sorgulamamışlardır. Çünkü hiçbir ilim ehli bunu sorgulamaz. Ama bugün günümüzde birileri bu imamların kiminin Maturidi, kiminin Eş'erini, kimin farklı farklı akidelerde olduğunu iddia ediyorlar. Bu alimlerimize, bu imamlarımıza iftiradır. Onun için biz bu imamlarımıza atfedilen bu vasıfları bunlarda olmadığını öncelikle bilmemiz gerekiyor ki daha sonra işleyeceğimiz konuları daha güzel algılayabilelim. Bu imamlarımız, yani birileri bugün Maturidiliği İmam Ebu Hanife'ye atfediyorlar, nispet ediyorlar. Oysa ki demin anlattık İmam Ebu Hanife'nin aslında Maturidi'nin görüşlerini dört imam zikrettik. İçlerinde tekfir eden tek imam. Yani öbürleri küfürle itham sözlerini duymadık onlardan ama İmam Ebu Hanife mutlak olarak tekfir sözlerini ondan duyduk. Demek ki İmam Ebu Hanife'nin maturidilerle alakalı, yani iddia ettiği gibi hiç uzaktan yakından bir alakası yoktur. Eş'arilerden yoktur. Aynı şekilde İmam Malik'inde, İmam Şafii'inde, İmam Ahmed'in de ne maturidilerle ne eş'arilerle herhangi bir uzaktan yakından alakaları asla ve asla yoktur. Buna baktığımız zaman demek ki ittikatta mezhep ihdas etmek de bir bidattır. Yani akidede mezhep olduğunu iddia etmek, ortaya atmak da bir bidattır. Neden bidattır? Çünkü akidede ortaya atılan bu mezheplere baktığımız zaman bunlar demin İmam Malik'in meclisinden kovduğu bidat ehli dediği keyfiyetleri sorgulayanlardır. Bak, İmam Malik'in bidat ehli olduğunu söylediği ve meclisinden kovduğu insanların ihdas ettikleri fikirlerdir. Dolayısıyla bu fikirlerin adı olmuş Maturidi, adı olmuş Eş'ari, adı olmuş başka bir şey fark etmiyor. Ama biz keyfiyet mahiyetine bakıyoruz. Bu demek ki ittikatta mezhep ihdas etmek de aynı zamanda nedir? Bidattır. Amelde, fıkıhta, yaşamda farklı farklı içtihatlar, farklı farklı mezhepler olabilir. Ama ittikatta gördüğümüz gibi ne ashabta bir farklılık var, ne tabiinde var, ne etba-u tabiinde var, ne zikrettiğimiz imamlarda var. Peki bu imamların fıkhi görüş farklılıkları var mı? Çok. Hatta aynı mezhebede olduğu iddia edilen alimler arasında dahi, yani İmam Ebu Hanife ile İmam Ebu Muhammed, İmam Yusuf arasındaki görüş farkları da fazladır. Çok fazla. İmam Nevevi ile İmam Şafii arasındaki görüşlerine baktığınızda farklılık vardır. Yani fıkıhta bu dört alim, hatta onlardan sonra gelen alimlerin fıkhi içtihatlarına baktığımız zaman farklı farklı ihtilaflar görebiliyoruz. Ama dikkat ettiysek itikatta hepsinin çizgisinin aynı olduğunu gördük. Bir farklılık yoktur. Demek o zaman itikatta herhangi bir mezhep yoktur. Bütün müminler tevhidde, uluhiyet tevhidinde, rububiyet tevhidinde, isim ve sıfat tevhidinde bütün müminler eşit bir şekilde inanması lazım. Ama fıkhi içtihatlarda, fıkhi amellerde farklılıkların olabileceğini, bu bir zenginliktir. Bu zenginlikten ihtilaf çıkmaması, belki rahmetin çıkması esas alınması gerekir. Onun için biz bu konuyu, yani dört büyük imamın da herhangi bir İttikatta farklı bir mezhebe bağlı olmadıklarını gördükten sonra inşallah bir sonraki konumuzda isim ve sıfat tevhidini ayetler ve hadislerle bir başka açıdan inşallah biz bunları açıklarız. Ve bu daha sonraki alimlerin de görüşlerini inşallah zikredeceğiz ama yani bugünkü derste özellikle bu bilinen alimlerimizin İttikatta farklı olmadığını, hepsinin eşit iman ettiğini inşallah onu izah etmeye çalıştık. Özet oldu. Geniş geniş görüşleri vardır ama her zaman bu tarz derslerde özetin daha faydalı olacağına inanıyoruz. İnşallah bu kadar yeterli olmuştur. Bir şey söyleyeyim mi? Buyur. Hani bir başarttığım mesele vardı ya, yani İmam Ruhani'ye ilgili olan bir soru soruyor ya. Yani diyor yani ben bunu duymuyorum. Allah gökten de yerde midir? Bu kafir diyor ya, bu da Müslüman için cehalet mazeret olmaz mı? Bunu daha sonraki derslerimizde işleyeceğiz. İmam Ebu Hanife hariç öbürleri, İmam Şafii, İmam Ahmed bu konudaki cehaletin mazeret olduğunu söylüyor. Ama İmam Ebu Hanife bunu kabul etmiyor. İmam Ebu Hanife bunu özellikle وَلَا يُعْدَرُ بِجَهْلِهِ diyor. Bu konuda onun, yani bu konuda demin dedim ya tektir. Öbür imamlar yani genel olarak bu konuda isim ve sıfat tevhidiyle alakalı cehaleti mazeret kabul ediyorlar. Ama İmam Ebu Hanife radıyallahu anh kabul etmiyor. وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ diyor. Ama öbürleri bunu kabul ediyorlar. Bu konuda cahil, cehaletin mazeret olacağını söylüyor. Yani onu geniş olarak o da var, işleyeceğiz derslerimizde ama Ebu Hanife bunu kabul etmiyor. Yani Müslüman için de kabul ediyoruz onu, ha? Evet. Müslüman olduğunu iddia eden kişi için وَلَا يُعْدَرْ بِجَهْلِهِ diyor. Yani bize yumuşak bildiğimiz imam diyorlar ha. Ama diğerlerine nazar. Öyle değilmiş demek. Ona tam tersmiş. Demek ki öyle. Yani akide konusunda, akide de öyle değilmiş. Ha. Öyle değilmiş. Rabbim bizlere de, yani çünkü bakıyoruz burada işte Mekke müşrikleri Rahman'ı inkar ederken, yani geniş konu, bir konu var, Rahman'ı inkar ederken Allah'ın Rahman sıfatını, Allah bu konuda Rahman ayetini indiriyor. Yani onlar Rahman'ı mı inkar ediyorlar? Ayeti indirirken Abdullah İbni Abbas için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rab onu dinde fakih kıl diyor. İşte Abdullah İbni Abbas diyor ki bu ayetleri idrak etmek dinde tefakuhtur diyor. Fıkıh etmektir diyor. Anlamaktır diyor. Onun için Allah birini dininde fakih kılar. Yani dinini üretmesini müyesser kılarsa diyor o bu ayetleri algılar, anlar diyor. Ama Allah birilerini dilemezse o bunları anlamaz. Rabbim bizi dinimizde tefakkuh eden, fakih kılan ve bu ayetleri müteşabih ve muhkem ayetleri hepsine Allah'ın irade ettiği şekliyle iman eden kullarından eylesin. Ve imansız ve şehadetsiz de bu dünyadan ayırmasın. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın yardımına muhasar etsin. Nasılsın?